نظر بالی سکینہ کی دلاؤ، عباس دعا دے گے، عباس دعا دے گے، زندہ کے خیالات میں ایک شمع جلاؤ، عباس دعا دے گے، عباس دعا دے گے، پانی پہ نظر بالی سکینہ سرور کا ہر وقت رہے چرچا، غم والی سکینہ کا ہر لمحہ رہے تازہ، ہر لمحہ رہے تازہ، پرچم صدا مشک سکینہ کی لگاؤ، نازوں کی پلی بچی زندہ میں تڑپتی تھی، شابیر کی فرقت میں رہ رہ کے بلکتی تھی، رہ رہ کے بلکتی تھی، بچوں کو سکینہ کی داد سناؤ، رکھنا سکینہ کو غازی کی سعادت تھی، عباس کو حد درجہ شابیر سے الفت تھی، شابیر سے الفت تھی، یہ سوچ کے سرور کے عزا خان میں جاؤ، سبھی لے جو ہر گام لگاتے ہیں، ساقائے سکینہ کی وہ یاد مناتے ہیں، وہ یاد مناتے ہیں، تم یاد میں پیاسوں کی یوں ہی پانی پلاؤ، ظلم بڑے لیکن باجی کی بہت چھوٹی، دلوں کی اذیت سے تھی پشت ہنسی زخمی، تھی پشت ہنسی زخمی، اے بھائیو زنجیر بھی اس غم میں لگاؤ، تسکین دل امو، تسکین افسوس علی زادی مقتل میں کرے نوحہ، مقتل میں کرے نوحہ، نوحہ تھا سکینہ کا مجھے پانی پلاؤ. کہتی تھی پھوپھی اماں لے چلیے مجھے یثرب، لے چلیے مجھے یثرب، للہ مجھے شمر ستمگر سے بچاؤ. مجروح دل مضطر کہتی تھی یہی مادر، زندان مصیبت میں مر جائے نہ گھٹ گھٹ کر، مر جائے نہ گھٹ گھٹ کر، سجاد سکینہ کو لعینوں سے بچاؤ. جب دس سفر آئے تو تابوت اٹھاؤ. کب کم ہے غم بالی سکینہ کا، غم بالی سکینہ کا، تم تسویں سفر تسویں محرم سے مناؤ. مجلس میں مل جل کے کرو ماتم، جب ذکر سکینہ ہو آنکھوں کو کرو پرنم، آنکھوں کو کرو پرنم، نسلوں میں آزاداری یہ شبیر پڑھاؤ. مظلوماں کے روزے پر سب ماتمی جاتے ہیں، چادر اشکوں کی چڑھاتے ہیں، اشکوں کی چڑھاتے ہیں، اب تم بھی عظیم اور نجف روز پہ جاؤ۔